Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Gün bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye geç, Şevki dinleyiciler, sizlere günaydın. Ne oldu, bir neşelisin? Ya öyle güzel bir şey yok. Öyle birçok bir para kazandığım falan bir şey yok. Para saymaktan gece uyuyamamak gibi bir durum yok. Sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Şenol Gün bayrak beyaz pırtınasıyla Ankara semalarında şu anda tatlı tatlı dolaşıyor. Ekşimiş trafiğe gökyüzünden bakıyoruz. Açık yollara söylüyor, kapanırları da es geçiyoruz. Onu da söylemeniz lazım Şenol Bey. Ya tatsız haber vermeyeyim diye. Yok değil canım, tatsız haber. Esas şimdi siz o tatsız haberi gizlerseniz sizin yani o yola saptığınız yani şey... Ne oluyor Sevgi Ege, ne diyorsun güzelim? Söyle bakayım küçük kuşum. Şey diyorum yani, o haberi gizlerseniz ileride daha büyük tatsızlıklar ortaya çıkıyor. Onu diyorsun. Bu cümleyi sen zor kurdun bana. Bu cümleyi zor kurdun. Ah canım benim. Gel sana biraz para vereyim. Gerek yok para yaşayalım beni lütfen ya. Yok ben sana vereyim. 1-2 milyar bir şey ya, çok değil. Ne oluyor Şenol Bey ya? Neyin coşkusu ya? Şevki'ye geldim, biliyorsun. Ruhlar alemiyle, öte dünyayla yakın ilişki içindeydik. Evet biliyorsun Şenol Bey. Bir süredir zaten o yüzden aramıyorum ben sizi. Ondan mı aramıyorsun sen? Manyak şeyler anlatıyorsunuz. Yok uyudum, yok kahverengi pantolonumu rüyada görüyorum. Sabah sandalyede buluyorum. Böyle bir şeyler anlatıyorsunuz. Evet, bunların hepsi gerçek. Ben de rüyalar görüyorum Şenol Bey. Çok ilginç Sevgi. Neler görüyorsun rüyada? Neler oluyor? Neler bitiyor rüyalarla? Böyle bana paylaşır mısın? Ya işte geçen gün çok garip bir rüya gördüm Şenol Bey hakikaten. ÖSS'ye giriyordum ben. ODTÜ'yü tekrar kazanıyordum. Bu sefer gıda bölümünü. İşte böyle bayağı kayıt falan, rüyamda kayıt falan gördüm. Kayıt. Çok güzelmiş ya rüya. Güzel, sen de demek ki öte dünyayla ilişkilere girdin artık. Sizin rüyanızdan farkı ne? Siz de ne görüyordunuz rüyanızda? Kahverengi pantolon. Ondan sonra kahverengi pantolon, kalktığınızda sabah sandalye. Sen ne buldun sandalyede peki? Gıda buldun mu? Buldum. İyi de para buldun mu peki Şevki'ye? Ben sana onu söyleyeyim. Ne parası Şevki abi? Ne diyorsun? Şevki'ye, biliyorsun insanlığın yararına kullanması lazım bir insanın özel güçlerini. Ben de hep bunu yapıyorum son günlerde. Özel güç dediğiniz bu öte dünya. Evet. İnsanlığın yararı dediğiniz? İddia. Efendim? İddia oynadım. Maçların sonuçlarını önceden biliyorsunuz falan filan diye. Evet Şevki'ye. Ne oldu peki? İşte paracıklar gelmeye başladı yavaş yavaş. Atıyorsunuz. Yok ya. Hadi canım, nasıl ne oluyor? Bakıyorum biraz meraklandınız. Şevki'ye gel lütfen yavrum. Yaklaş bana da biraz hikayemi güzel kulağına fısıldayım. Hangi maçı oynadınız ya? Şevki'ye geleyim. Hangi rüyada maç oynandıysa o rüyanın maçını oynadım. Cümleyi bir daha kurun lütfen. Rüyamda hangi maç oynandıysa onu oynadım. Mesela dünkü maçlar vardı. Dünkü maçlar aynen oynandı. Sonuçlar belli. Yani muhakkak öyledir. Aynen rüyamdaki gibi. Özellikle Fenerbahçe maçı. Kaç bitti? Bilmiyorum ben kaç bitti şey abi. Ben şey olmadığımdan, hakim olmadığımdan. Ben de hakim değilim ama rüyada ne çıkıyor? Kaç bitti rüyada? Bilmiyorum yani. Nasıl bilmiyorsunuz ya? Bakmadınız mı maçı sonucu? Oğlum ben seni gibi maymun değilim ki. Ben kendime güvenim tam, inancım tam, süperim. Yani oynadıysak tutmuştur. Kesin tutmuş, bir şey yok yani. Yok canım, ne tutuyor? Daha ilk defa elimize bir kupa aldık. Bir belli olsun, para da ondan sonra gel Şenol Bey. Nasıl? Yani tutturup tutturmadığınız belli olsun, biz de ona göre şey yapalım. Ona göre inanıp ona göre şey yapacaksın. Hayır efendim, ya şimdi kafadan şey yap, para ne el ya da şey. Şimdi ben de öyle o kadar da şey yapamıyorum. Şey yapamıyorum. Bir para belli olsun, bizim payımıza ne kadar düşüyor ona göre biz ya size böyle değişik bir gözle bakmaya başlayacağız, saygı duyacağız ya da bildiğin gibi devam edeceğiz yani. Para diyorsun yani. Para değil de o bir somut bir gösterge. Gösterge diyorsun yani. Sarı 13 yani. Sarı 13? Gösterge oldu. Sarı 13. Şimdi sizin kafa biraz. Kafa biraz. Çünkü gece kalkıp 50 defa rüya yazdığım için Şevki'ye geldim. Uykuyu hiç sıfır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. %103.1 Radyo dinlesiniz. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşımda Oktay Demirci, yanımda Faik. Hoş geldiniz efendim. Her şeyden önce hoş bulduk diyorum. Madem ilk başta hoş geldiniz diyorsun sen bana. Her ben de her şeyden önce hoş bulduk diyorum. Her şeyden önce, her şeyden önce demiş oldun yalnız. Yani her şeyden önce biraz dikkat demek istiyorum. Önce dikkat. Önce hareket, sonra bereket diyoruz. Teşekkür ediyoruz ve çok güzeliz daha. Bugün bir konuğumuz var. Onu takdim etmek istiyorum ben. Evet, konuk sanatçı artık programımızın nasıl tartışılması konu. Hadi ya, hiç haberim yok. Kimseyi de görmedim ben mutfakta falan. Zaten mutfakta değil, burada. Benim de size bir konuğum var. İlk önce ben konuğumu çağırayım mı? Çağır. Kemal Sunal. Evet. Taktik yeteneğimi konuşturayım dedim biraz. Siz de taktik yeteneğimizi konuşturarak bundan sonra sen programda sana, konuk olarak yer alacaksın. Tamam. Tamam mı? Ama böyle şey, bir afacan bir konuk. Yani böyle... Ne oluyor öyle konuk olunca, daha mı az para alıyor? Ya işte günlük vereceğiz buna. Ne olacak? Ne yani ne? Adam niye konuk olmak istemesin ki? Zaten konuk gibi takılıyor abi. Turist gibi de. Pardon. Turist. Sen bıyıklarını mı terlemiş? Buradan öyle görünüyor ya. Artık yaşıdır yavaş yavaş. Bıyıklarını mı terlemiş? Valla öyle bir yeni çıkmış gibi. İsmail gibi bir şey olmuşsun sen, bakayım. İsmail YK mı? İsmail Hacı Bey. Genel yani. Hacı Veli Dedeoğlu. İsmail Hacı Veli Dedeoğlu gibi olmuş. Hadi ya. Artık yavaş yavaş Fahir vücudunda bazı değişiklikler. Böyle bir şey olduğu zaman biz Oktay abinle tekel bitmesin orada. Orada gel bir kasa çek, bir sana anlatalım bazı şeyler. Ben sana anlatırım ya. Teneffüste falan da anlatırım. Çok teşekkür ediyorum. Kaldır bakayım bir şöyle. Neyi kaldırayım ya? Sapık sapık konuşmayın. Elini gazetenin üstünden bir kaldır bakayım. İşte bak. Yürürken falan sağa sola çarpıyor musun? Niye sağa sola çarpayım ya? Öyledir. Bu dönemde biraz böyle bir dalgınlık falan olur. Yo da böyle sürekli böyle bir şey hissediyorum. Hayaller yani. Diyarında bir... Bir dünya kurmak istiyorum kendime. Sinirlenme. Ama sinirlenme. Niye... Yok, sinir. Niye sinirleniyorsun Ege'ye durup dururken şimdi? Böyle işte dengesiz oldum. Son bir haftadır hep böyle Ege. Fahir. İyi o zaman. Hadi hayırlı olsun Fahir. Geç buluğu başlamış sende. Ama ben de öyle başladı. Öyle demeyin. Sesin de değişecek. Ben 20 küsur yaşlarımda girdim ergenliğe. Öyledir bizim. Ama tam girdin diyorlar. Bir girdim, çıkamadım bile. Yani ben biliyorsam de... senin ergenliğin 30-40 sene sürer. Ya bizim ergenlik aileden genetik 40-45'e kadar sürüyor. Bildiğim kadarıyla 12 sene süt içtin. 4,5 sene sünnet oldun. Hayır hayatım. Ki bu sünnet olma aşaması biliyorsun bir süreç değil. Bak ben aslında sana söyleyeyim mi? Net rakamlarla konuşuyorum. Hayır, rakamlarla artık daha fazla öğrenmek istemiyorsun. Hayır, ya, 80 kere sen de öğrenmek istemiyorsun. Dinleyicilerimiz de öğrenmek istemiyorlar. Niye mail mi atıyorlar? Öğrenmek istemiyoruz diye. Ben biliyorum. Yani merak eden Facebook'ta yazar. Hayır. Orada baş taşında sünnet oldun. Ne kadar, kaç kilo süt emdin? Kaç kilo süt emdin değil. Geç yaşlara kadar süt emmek faydalıdır. Hem öteler. Neye öteler? Ergenliğini söyler. Başkalarını öteler. Ve bir süre ötekileştirir. Sonra ötekileştirir ve sonra sırtınızı güzelce öfelettirir. Doğru. Güzel olur. Yani hakikaten ben maç yapıp gelirdim. Fahir 50 defa dinledim. Half time'da. Half time olurdu gider. Ben derdim bir karnımı doyurayım geleyim derdim. Öyle derdim. Anne half time oldu mu derdin sonra gidince de. Hiçbir şey söylemezdim. Sinsi sinsi ne oldu niye tercikmişim falan derler. Ya acıktım biraz susadım falan diye. Pardon orada ne dermişsin? Yoğuşmalı mı? Aha, yoğuşmalı dermiş. Aman geçmiş gün ne olduysa olmuş. Helal olsun falan. Helal, emdiğin süt helal olsun helal bence. Olsun. Hakikaten biz yani sütte mi gözümüz var, yediğin içinde mi gözümüz var, sünnetinde mi gözümüz var? Helal olsun hepsi. Hepsi helal olsun. Canım benim. Dikkat et. Burnundan gelmesi çok pis bir şey çünkü o burnundan gelmesi. Evet, gözünden gelince rekorlar böyle kitabına giriyor. Ama burnundan gelince öyle mi ya? Burnundan gelmesi öyle yakıyor, yakıyor. Şey ya. Gözden gelince yakmıyor da burnundan gelince o çünkü genizden geliyor ya. Çünkü Fahir 6,5 sene gözünden geldi. Genizden çıkmış ayağında terliklerle. Daha şimdiden ölseydim demiş. Ah, fi ben olay. Neyse hayırlısı olsun. Buyurun o zaman güzel bir haberle. Yok, ben artık yeter madem öyle. Hayda. Hayda. Kişiliğine yüklendi. Bir dakika ve skor ver bari. Efendim. Oktay öyledir biraz. Bu arada Fenerbahçelileri tebrik ederim. Ha, işte ama ben, ha, Yedu bitirdi. Yedu bitirdi. Grupta birinciliğe yükseldi. Bugün Sabah gazetesinin manşeti spor sayfasında. Spor sayfasında hakikaten muhteşem. Ne? Tebrik ediyorum. Yedu bitirdi. Niye Yedu bitirdi? Çünkü Edo Fenerbahçe Trabzonspor mu olmuş? Gibicesin o. Edo'yu bilmiyor musun sen? Edo diye bir futbolcu var biliyorsun. Edo'yla budu mu? Ya Edo yüzünden bir penaltı bir de gol yedik ya. Ha. 3 dakikada 3 dakikada 2 gol yedik ya sayesinde. Gol yendi Edo. Edo Fenerbahçeli mi? Fenerbahçeli. Niye öyle aldam almışlar? Ben şimdi konuyu çok bilmediğimden. Çok bir, doğru söylüyor adam. Şimdi, neden öyle adam almışlar diyor. Hemen ben bu konuyu açıyorum. Neden böyle adam aldınız? Şimdi takıma bir adam alınca faydalı olsun diye alınmıyor mu? Evet. Niye öylesini almışlar? Edo gibisini almışlar. Öylesini derken? Edo yani Edo bitirdi. Ha. Bir desene onu sen güzel spor yorumcusu. Edo bitirdi da. Evet. Ama bak bunu en son yapmayacaktın. Niye yaptın? Ne, Kemal Sunal'ı mı? Evet abi orada neyse alkışlıyorduk biz. Bak. Bütün adam bütün taktiklerini yapıyor. Potpourri gibi düşün. İner misin çıkar mısın gibi mi? Yani ne bütün yeteneklerimi sergilemek istiyorum artık ben. Bravo. Ne yapıyorsun abi ya? Böyle tüm Edu yüzünden yenildi mi Fenerbahçe? Beraber yenilmedi kaldı berabere kaldı. Berabere kaldı. Normalde 1-0. Grupta bir numaraya. Grupta bir numara yükseldi. Edu yüzünden. Edu yüzünden. Yener miydi peki Edu olmasaydı? Temiz yenerdi böyle çıtır çıtır böyle. Hadi ya. 1-0 öndeydi. Öndeymiş. Öndeydi zaten. 2-1 yenik duruma düştü de sonunda. Neyse canım güzel sonuç yine. Tebrik ederim. Edu'ya sinir oldum. Ben seni tebrik ediyorum Ege. Fenerbahçe berabere kaldı ve grup lideri oldu diye. Sen kimi tebrik ediyorsun? Ben de neyi? Kimi tebrik edeyim? Kimi tebrik etsem manalı olur. Yok bunda futbolla alakalı bir şey yok. Öyle birini tebrik edeyim. Birini tebrik edecek olsan. Şu anda birini tebrik edecek olsan kimi tebrik ederdin? Onu açık açık söyle. O zaten tamam. Teneffüsten sonra söylesem şu an olur. Tebrik etmek istediğim olur. Kadar çok kişi var ki. Olur. Hay ama ben öncelikle insanlığı tebrik etmek istiyorum. Bu medeniyeti kurdukları için. Tatlısıyla. Bravo. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakmaya başlıyoruz. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Oktay başlıyormuş. Ben başlayayım o zaman Amerika'dan bir haberle. Hı, ne güzel oldu. Biraz. Hayırdır dünden sonra mı böyle bir karar aldın? Dünden sonra böyle bir karar aldım. Ne? Biraz hüzünlü bir haber. Vereceğim haber. Evet biraz iç karartıcı. Biraz. Mide bulandırıcı. Tat kesilici bir haber. Keşke tam daha sabah güzel. İhtiyacımız olan haber diyorsun keşke yani. Keşke birazcık daha güzel. Ama her zaman böyle güzel haberler veremiyoruz. Dün mesela özendik. Hep güzel haberler vermeye çalıştık. Ama her zaman da böyle olmuyor. Olmadı tabii. Çünkü hayat de bir yaban şey değil yani. Hep siyahlar ve beyazlar yok yani. Morlar da var yani. Doğru. Ona dikkat etmek lazım. Mor derken. Mor da yani, bir renktir. Mor da bir renktir diyerek. Amerika'da bir hanımefendi, 24 yaşındaki bir kadın. Çok parfüm sıktığı gerekçesiyle maalesef işinden kovulmuş. Ve tamamen patronunun bu parfüm kokusundan nefret etmesi gerekçesiyle kovulmuş. Hadi ya. Evet. Ama tabii hadi kötü ayıp olmuş yani. Şimdi bak ama doğru. Şimdi bir teyze kokuları var. Sen bilir misin bilmiyorum Oktay. Teyze kokusu mu? O kokuyu ben tam bilmiyorum. Benim de iki tane teyzem var Fahir. Yok öyle değil ya. Ne? Böyle belli bir yaşın üstünde teyze kadınların kokusu, kullandığı. Teyze kokusunun yarısı diye biliyorum ben teknik ben olarak. Ben de öyle bilirim. O da kısmi olarak doğru da. Bir de baba kokusunu da süt kesiyor. Bir de ayak kokusunun da bazen böyle araç kokuları kesiyor. O da. Baba kokusunun süt tüketmesi çok karışık bir şeymiş ya. Çünkü baba kokusu annenin sütü kesiyor. Evet ama onun çok karmaşık bir durum olması lazım. Ama baba da leş gibi sigara kokusu. Sütünü kesmesi için yani ben öyle bir ortamda bulunmak istemiyorum. Ben de bulunmak istemem. Bize bırakırsa ben de bulunmak istemem. Ya size hiç gelmez mi abi? Atıyorum mesela böyle. Otobüste falan mı mesela? Otobüste falan böyle bakımlı gibi olur da hani böyle yaşı bayağı şey olur ama onların bir kokusu vardı. Böyle bir ağır yığıl yığıl insanın içini böyle. Hele bir aç karnını onu tamam, bir koklarsan doğru, var ya böyle bütün bağırsak sisteminde hissedersin o kokuyu. Ucuz parfüm kokusu mu diyorsun sen? Ucuz da değil onlar ucuz ya. Ucuz değil anacığım ya. Keşke ucuz olsa. Açık alınmıyor kadını mu? Görsen hükümet gibi kadın. Benim bildiğim onlar bidonla açık alınıyor. Hayır canım hiç alakası yok. O açık alınanların en azından güzelliği hemen uçuyor olması. Ha. Benim bildiğim o tip parfümler. Böyle bir adam sırtında damacanayla getiriyor. 7 milyon diyor. Görüyorsun parası ondan sonra pompayla sıkıyorsun. Yok bu öyle değil. Bir damacana alana pompa bedava diyorlar. Ama o yani bilmiyorum o kokuyla ne kadar. Şimdi ben ya bir şey söyleyecektim dağıttınız. Söyle abicim dağıttınız. Ay çok özür dileriz Fahir ya. 22 senedir her lafımızı dağıtan adamın bak ne kadar ayıp oldu ya. Bir de günün birinde senin bundan şikayet edeceğini kim bilebilirdi? Kim bilebilirdi ki? Kim ama bak ben seni biliriz ki olamazdık senle. Hadi. Bir de şey vardı ama. Bak evet. onu da söylemeden teyze kokusu dedim. Ha, teyze kokusu ana kokusunun yarısıdır. Evet. Doğru. Ve de normal fiyattan da bayağı ucuz. Eğer çünkü yüzlük şişede alırsan 1/4 fiyatına falan geliyor. Yanında da tıraş losyonu veriyorlar. Çok niye anlatıyorsun abi? Ne anlatıyorsun sen ya? İntikam almaya karar verdim sizden. Nane kokusu, nane kokusu. Nane kokusu en ferahlatıcı. En güzel koku, ana kokusu nane kokusudur. Bence belli bir yaştan sonra kadınlar... Koku sürmesinler mi? Koku sürmesinler değil. Erkeklerle aynı parfümleri kullanmaları lazım. Unisex! Unisex. Unicorn? Bildiğin erkek uniform? Aftershave. Çünkü hakikaten böyle bir... Yaşla beraber bıyık artıyor ya. Ama o eski epilasyon teknolojisinden önceydi. Belli bir yaş dediğin şey çok önemli orada. Yani kimine göre 30'dur, kimine göre 60'dır. Bence bir kadında bıyık çıkmaya after başlayınca belli. Erkek parfümlerine dönmeli. After şey hocam. Vücut çünkü onu istiyor artık. İster. Çünkü bak benim vücudum almayınca nasıl böyle krize girdiği oluyor arkadaşların ya. Şöyle çat çat çat. Arko ile ne diyor öl kadın ayna karşısında. Bir de bilmiyorum. Arka ne? Onun güzel ısını çalacaksın. Ha işte çalamadım ben. Isını tamam çalmayın ya. Ya bırakın ya bir günde bir arka geçmesin ya. Olur mu? Bir müzik geçmesin. Marka dün Türkiye. Dün durup dururken çamaşır suyunun markası söyledim başım belaya girdi öğleden sonra. Ciddi olamazsın. Evet diğer firmalar aradı. Lütfen bize de şey yapmamızın 3 koli göndermeye razıyız diye. Sağ olsun. Ne yapacağım dedim ben çamaşır suyunu göndermeyin arkadaşım. Böyle haklar var biraz markalara. Biraz markalara şey dikkat edin. Islık çalacaksın. Haksız rekabet dedim. Şey olmasın. Haksız bir rekabet şey olmasın derken. işte bir teyzemizin sonu daha. Ya vallahi böyle Dorothy abla. Sudan bir sebepten böyle bir aman onların arasında bir hissiyumet vardır bir şeydir. Adam kızdan hoşlanmıştır. Ama canım hiç üzülmeyin o kadına ya. Ben biraz Amerikan hukuk sistemini takip ettiysem dizilerden falan. Çok sağlam milyon paralı. Dolarlık tazminat davaları. Zaten öyle söylemiş onu söyleyecektim şimdi. Tazminat davasını açıyorum demiş. Ne kadarlık açıyorsunuz demiş. 1 milyon dolar. Az. Ona kaç parfüm alınır biliyor musun? Bir 1 milyon 200 bin dolar falan deseydi bari de bir şey olsaydı ya. 1 200 deseydi. Ne kadarlık dava? 1 200. Çok net söyleseydi rakamı. Daha gözünü korkuturdu rakiplerin. Ama orada da ne çirkin ya. Herkes birbirini öyle tehdit ediyor. Şey dava açacağım, öldüreceğim. Bu Amerika'da var mı? Alacağım. Mesela 1 milyon 200 bin dolarlık maddi. 1 dolar. 1 sentlik. 1 dolarlık manevi tazminat davası diye bir şey var. Ben hiç duymadım. Dizilerden onlar takip ettiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Onlar pek maneviyata önem vermiyorlar Oktay'cığım. Öyle bir yapıları var. Ay böyle bir haber yani Fahir Bey. Hadi buyurun. O zaman Dorothy'ye kolay gelsin. Yani Dorothy'ye kolay gelsin. Ne diyoruz? Açık parfüm kullan. Ne demiş İngiliz? Ucuz alacak kadar. şey değilim demiş. Zengin değilim. Zengin değilim öyle demiş. Öyle bilmiyorum. Açık parfüm alacak. Açık parfüm alacak. Öyle deme, açık parfümlerin bir kısmı güzel oluyor. Çok güzel oluyor ve ucuz oluyor. Ucuz oluyor hem. İngiliz de demiş ki yani açık parfüm alacak kadar zengin değilim diyordun da bazısı da çok güzel oluyor. Bazısı da güzel olanı da güzel oluyor demiş. Öteki İngiliz mi demiş? Onlar aynı İngiliz ya. Tükürdüğünü yalıyorsun demiş başka bir İngiliz. Düzgün konuş lan falan demiş. Tükürdüğünü yalıyorsun diye de mi aynı İngiliz? Hayır, başka İngiliz. Birkaç kişi bulsunlar. Ama birisi Avam kamerasından, birisi işte Lordlar kamerasındanmış. Evet. İşte orada Avam iki kamerasında iki fraksiyon olan var. Çok Avam yavan konuşuyormuş. Evet. Lordlar kamerasında olan biraz onun da aslında ağzı bozuk kolonya ama. Kolonya sürüyormuş o, sırf limon kolonyası. İğrenç, pis pis. Şimdi o zaman İngiltere'ye girdiniz. Madem Avam dediniz, Lordlar dediniz. İşte size İngiliz'in mucize efsanevi grubu. Spice Girls. Spice Girls come together right now over me diyor onlar tekrar. Onlar gene bir araya gelmişlerdi. İşte geldiler. Rekor da kırdılar geri dönmeden. Spice Girls grubu 15 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da sahneye çıkacak. Biletler tanesi 55 sterlinden. İsterseniz elimde 3 tane var. Gidelim mi? 55 sterlin mi? Ucuza gidiyorlarmış valla. Niye? Led Zeppelin bir araya geldi, 250 sterlinden gidiyor biletler şu anda, daha normal fiyatları ama bunlar. Ama sürümden kazanıyorlar ya bunlar. Nerede, Londra'da, Wembley'de mi? Bir saniye bakayım. Wembley'i dolduramaz artık Spice Girls. Niye farklı canım? Ben kaç kişilik bilet satılmış öyle söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim ne kadar bilet satılmış biliyor musun? 1 milyon kişi. Efendim? 55 sterlinden hocam. 55 milyon sterlin. İnternetten mi konser neymiş? İnternetten mi? Neymiş abi? Tabii hepsinin biletlerini satıyor. Turne. 1 milyon kişi bilet almış. Ne oldu? Arı mı soktu? Hocam biz bir ayrılıp tekrar bir araya gelsek ya. Hakikaten ya. Ne yapacağız sonra abi? Radyo programı olur, bir şey olur. Bir esprisi olur. Bence bugün program bitişinde bir ayrılalım. Tamam. Ayrılıyoruz her gün zaten. Ertesi günde birilere gelip gelmeyeceğimiz belli değil. Ben oğlum öyle değil ya. Büyük bir olay falan yaratalım ya. Birbirimize lanetler okuyalım hey dostum. Öyle falan. Bir şey olmuş muydu Spice Girls'te? Spice Girls öyle ayrılmadı ki. Nasıl ayrıldı? Sıkıldılar ayrıldılar. Öyle büyük kavgalarla ayrılmadı. Tamam biz de sıkıldık dedi. Işte. Hem de çok bitik durumdalar yani bu Spice Girls'un. Olur mu ya? Neydi, karabiber var diye bir tane. Ha. Mel B miydi? Mel B. Mel B mesela şu anda bir dans programında hani. Şey, kimle dans edersin falan filan diye yarışma programları var ya. Onlardan biri de şansını arıyor. Evet. Yani tam bitik oldu. Ünlüler yarışmasına girmiş durumda. Ünlüler çiftliği gibi bir şey diye düşün Fahir. Ama ben yani her şeye rağmen bir Tell Me What You Want What You Lili Lili Want'ı dinlerim her zaman yani. Tell Me What You Want What You Lili Lili Want çok güzeldi. Ben de o zigi zigi var. Aha. Çok güzeldi. Dur bakayım var mı hiç Spice Girls? O zigi zigi zigi zigi işte çağırır mısın? Tell me what you want what you lili lili want. Tell me what you want what you lili lili lili want. Avana avana avana lili lili lili lili zigi zigi ah. Hadi ben size o zaman tell me what you want what you lili lili want. Hop lili lili want. Tell me what you want what you lili lili want. Lili lili want. Tell me what you want what you lili lili want. Avana avana avana avana lili lili lili want. If you wanna be my lover. Figürlerinizi hatırlıyor musunuz burada hani bir ben dans, şöyle yapıyorum bir rol hazırlamıştık hatırlıyorum ben ya. Buyurun efendim Spice Girls bir yerde o yerden veriyorum. Çalsın bir yandan da veriyor musun nokta o zaman Amerika'da ben dans ediyorum şu anda sen devam et bu dur tavalyaları var ya hocam. Trafik işaretlerine uyalım, uymayanlara uyaralım diye bir kampanyamız vardı ya. Evet. Onları şimdi değiştiriyor Amerikalılar. Stop diyor ya. Orada stop deyince kimse stop yapmıyormuş. Stop in the name of love mı diyorlar? Şimdi dur ve gülleri kokla diye bir şey uydurmuşlar. Böyle stop yazıyor. Altında başka bir levhada kaynak yapmışlar ama onu oraya. Ve gülleri kokla diye smell. Gül var mıymış? Gül var mıymış? Smell. Gül yok. Ama insan yazıyor böyle bir sadece. Fren yapıyor. Ondan sonra biraz geliştirmişler. Sevginin hatırı içindir. Allah aşkına dur. Efendime su. Dur ey yolcu falan diye. Ha, bizde var ama dur o ey yolcu. Taviz yani veriyor abi ışık. Taviz olmaz. Mi veriyor? Taviz. Yani bu taviz durma veriyor. İşlemini zevkli bir hale mi getiriyor? Durmayı ne hale getiriyor? Zevkli bir hale getiriyor. Onu bir alışkanlık haline. Çünkü herkes her yerde bir duruyor. Durmak bir yok, dinlenmek yok diye şey yapsalar daha üretken olmaz mı? Hocam üretken. O anlarda öyle Amerika'da. Bir şey yok ki. Durmak yok. Devam. Çalış. Arbeiten. Zet Fry falan bir şeyler. Arbeiten Zet Fry? Nerede vardı ya hani bu şeyde Nazilerin Yahudi kamplarında falan yazıyordu ya bir tane. Auschwitz? Auschwitz'in böyle girişinde bir şey yazıyordu. Çalışmak sizi özgürleştirir. Çalışmak sizi özgür kılar. Kılar. Evet. Buyurun efendim. Şimdi bu böyle. Amerika'ya falan giderseniz yarın öbür gün. Abi şimdi bak. Hmm. Ben şeyi anlarım. Ne? Gül kokla. Efendim sevgi için. Isparta'da mıyız abi? Falan filan. Dur ve gülleri böyle, kokla ki mevsimi değil. Bunlara ama Allah aşkına lütfen ne olur dur falan diye bir trafik ışığı ısrarcı hayır. olursa. Hayır. O trafik ışığı 2 hafta ömrü var. Hayır öyle değil abi. Biz biliyoruz da mı duruyoruz falan. Daha bak. Ama rica olursa ben oraya yazsam. Durmaz mısınız abi? Benim dur levham var. Altına yazıyorum. Arkadaşım rica etsem. Bilader bir saniye bakar mısın? Ben şöyle bir tabelayı görsem. Bir saniye görsem, durur musun? Dururum. Ha? La bir dur ya. Öyle samimi yani. Ha bak ben de esas buldum. Ama devamı olması lazım. La bir dur ya. İnsanlar geçecek. Bak. Mesela. Hayır. Mesela kim, neye faydası olacak benim durmamın? Ben bence onun abi. Vurgulanması herkesin lazım. Durması için herkesin de ortak bir çağrışım yapabilecek. Yani tek bir potada kaynaştırabilmemiz için tek bir şey. Ve o sihirli sözcüğü söylüyorum sana. Kırmızı ışık mesela. Evet. Dur elevası var. Yandan hoparlörler açık. Tamam. Ne diyor oradan bağırıyor. Başkan! Herkes bir duruyor. Çünkü o herkeste bir başkanlık vardır. Herkesin içindeki herkesin başkanı içindeki başkan, uyandırır. Doğru. Kadın erkek fark etmez. Mesela kadın kolları başkanı. Örnek vermek gerekirse. Veya başkan. Ya başkan da olabilir de bence samimiyet, labi dur falan güzel olabilir. Bir de yani şu güzel. Dur bir dakika, bir dakika, dur bir dakika ya. Dur dur dur falan diye sanki. Ama onu yazıyla şey yapamazsın ama sesli yazarsın mi? Bak. Dur dur dur bir dakika, bir dakika, dur dur dur. 6 tane dur, 2 tane bir dakika yazıyorsun. Ondan sonra da altta da şey, ha yok tamam pardon ya falan diye. O zaten sana yeterli süreyi kazandıracak orada. Duracaksın tabelaları şey için değil mi yani? Orada haşırt diye geçme. Bir sağ solu kontrol et. Burası biraz riskli yerler. Tabelası değil mi? Buralar biraz riskli yerler, kendine dikkat et. Heh. Etliye sütliye bulaşma. Bulaşma. Akıllı ol. Ne en önde ol ne en arkada ol. Hep ortada ol, hep ortada ol. Çok güzel ya. Vallahi Amerika şu sistemi satabilsek var ya. Hiç ayrılıp tekrar bir araya gelmemize gerek yok. Oturduğumuz yerden tıkır tıkır tıkır tıkır. Sistem paralarını alırız. Yemin ediyorum kazandığımız paranın altında eziliriz. Böyle. Her akşam eve gidiyor Ege böyle bele bele. Ne oldu? Belim çıkmış. Beli çıkmış. Küfe alırım ben. Ve evde bel takıcısı var Ege'nin. Düşün nasıl para kazanıyorsa hayvan. O mesela çok özür dilerim fıtıkçı vardı ya. O evde Ege'nin özel fıtıkçısı. Kim fıtıkçı ne abi? Bel fıtıkçısı. Ha bel fıtıkçısı. O evde evet. Bizim telefon yazıyor artık. Hep bize bizim evde. Size mi taşındı herif? Tabi. Çünkü bu herif kazandığı paranın altında eziliyor. Her gün küfeyle eve çıkıyorum. Ben her gün. Sen her gün kokuyorsun. Ne para kokuyorsun. Gidiyorsun böyle. Aa, sana özel kıyafetler yaptırıyoruz. Bele. Bele bele. Bunu güzel, istiyor abi. Bunu bunlar güzel hayaller ama tabii ki çok çalışmak lazım bunun için. Ya o ben diyorum işte bu sistemi eğer pazarlayabilirsek ya. Yemin ediyorum bak size garanti veriyorum. Eğer olmuyorsa. Gelin yüzüne tükürün diyorsan ben bu işe girişirim. Ben girişmem ya. Yemin ediyorum bak garanti veriyorum. Gel yüzüme bu bir sistem. Bu bir sistem ve bunu eğer pazarlayabilirsek bu nasıl biliyor musun ya? Bu altın yumurta tavuğu düşün. Ama iri böyle nasıl var ya. Ve affedersin. Montofon tavuğu mu? Altın Holstein, Holstein. Hayır çok özür dilerim. Wolfenstein. Gibi. Ya ama şey gibi söyleyeceğim. Yani böyle hani günlük gibi böyle hani az miktarda değil. Affedersin. İsel olmuş. Özür dileyip durma ya. Fahir ne anlatıyorsun anlat ya. Ya inek düşün. Tamam. Ama ya sağlam bir tavuk mu düşünelim biz? Evet, sağlam bir tavuk çok güzel. Tavuktan abire yumurta sağlıyor. Yumurta sağlıyor ama nasıl var böyle? Altın yumurtalar. Altın yumurtalar. Sapsarı, çift sarılı böyle. Böyle. O öyle bir şey bulursak hayvancılık sektöründe de şey var yani. Hazır kuş gribi. Öyle bir şey bulursak diye neye daldın abi? Adam sana ne olduğunu bilmediğimiz bir sistemi sattıktan sonraki hayatımızı anlatıyor. Yani yoksa gidelim ben öyle yan gelip sen dana bulalım. Yok altın sıvı yumurtası olan tavuk bulalım falan gibi bir şey söyleyeyim. Güzel olacak sıvı hocam. Yumurta. Yoksa o bel fıtığının adamı falan da gelmeyecek senin yani evine. Niye gelmeyecek abi bak sen de? Kandır, kanma sen bu adamın dedi. Yemin ediyorum o gelmesin bak, ben geleyim. Bak nasıl yemin ediyor bak. Her gün öfelerim bellerini. O gelmesin ben geleyim dedi. Parasıyla ya. Değil mi? Parasıyla değil. Para almam. Ben zaten kazandığım paranın altında eziliyorum. Her gün böyle evde 5-10 tane zenci besliyorum ben. Onlar üstümden paralar alıyor. Her tarafa koyup onlar üstüme devriliyor. Kütüphane var ya. Hı hı. Oralara para doldurmuşum. Bir dokunup bla bla bla bla altında böyle eziliyorum. Aa, falan. Ben böyle büyük yapı marketlerde şey oluyor ya. Bir şeyleri ta yukarıya taşıyor. Forkliftlerle paraları kaldırmak istiyorum falan. Onun forkliftin altında ezilmek istiyorum. Onun sivri uçları var ya. O böyle gırtlağına gibi. İstiyorum. Ama nasıl ben de oradan cebinden bir tomar parayı çıkartıp böyle sen oraya tampon yapıyorum. Lanet olsun. olsun ölecek kapım. Basıyorum oraya paraları. Senin her tarafına be. Senin cenazende öyle bir. Buralarında her rahmetli dolarlar çıkıyormuş. Otopside hala para çıkıyormuş. Güzel hayaller bunlar. Bunlar güzel hayaller. O zaman müzikle devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Müzikle mi devam ediyoruz? Hayallerimizi müzikle süslemek lazım değil mi? Doğru. Hadi dağılalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Eğer atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, Etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasım'ın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Günaydın. Öncelikle benim bir tane sorum var. Hayır, bir dakika. Bir dakika. Alo. Tamam. Ha, ben pes ettim. Ben insan olduğundan bu noktada pes ediyorum. Sen bir söyle, ne diyeceğim? Sizin. Bir dakika. Tamam. Şaka. Hayır, siz söyleyin, tamam. Ben sizin için çok iyi bir şey söyleyeceğim. Küçüğün su büyüğün. Tamam. Bir gün çok lazım olursa bana getirmeyin, şerefsizdir. Ne, su mu? Su. İyi su mu? İyi su. Şaşırma. Demircan abi. Efendim canım. Şimdi soracağım soruyu yanlış anlama. Sor. Çiçek ablayla boşanmayı düşünür müsün? Çünkü bir tane hanım var. Evet. Biraz yaşı sizden büyük. Evet. Malı mülkü olan bir hanım. Kocası uzun yıllar önce ölmüş. Evet. Sizi de dinliyormuş. Ben böyle bu Demircan evladıma sahip çıkmak istiyorum dedi. Evet, tamam. Ben dedim ki ilgilenir herhalde dedim. Kadının apartmanları var. Dükkanları falan var. Vallahi mı? Hı-hı, halıcı aynı zamanda halı satıyor. Nerede, Sine'de mi? Yok, Çeşme'de iki tane falan çok büyük mağazası var. Vallahi mı? Hı hı. Tek başına mı kadın? Yiyenleri var. Yiyen yıkılır mı demek mi? Ne? Yiyen yıkılır, yemeğin dikilir mi? Hayır canım. Yiyenin anlamında mı? Hı. Ondan sonra böyle bir durum işte. Yani ne demek istiyor yani? Yani çalışsın mı diyor, yoksa gelsin yerleşsin mi diyor? Gelsin, evet. Evlensin diyor. Evlensin diyor. Hı hı. Çünkü hoşlanıyorum. Sizi dinlerken içi gıcıklanıyormuş. Bana böyle söylüyor. Ben bir de utandım kadının karşısında öyle şeyler anlatınca. Böyle böyle oluyorum falan diye anlattı. Hı. Yani ben bir sorayım dedim. Onlar dedim tabii, bildiğim kadarıyla Çiçek ablayla çok mutlular ama tabi para devreye girince her şey değiştir dedim. Sen görevini yapmışsın. Hı hı. Şimdi öncelikle bunun için bir sana teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ağzından öpüyorum. İlk başta söylediğim şey bu. Teşekkür ederim. İkinci olarak söyleyeceğim şey çok açık. Bazı dertli sabunlarımız oldu. Doğru mu? Siz de büyüdün mü? O da olabilirdi ama o çok uygun olmazdı. Çiçek ablanla benim aramda. Hı hı. Oldu. Ama şu anda eğer evde 4 yumurta varsa herkese birer yumurta düşer. Tamam da Demircan abi. Herhalde anlaşılmıştır. Çünkü eğer ben konuşmaya devam edersem yakında bir zamanda bir rütük başkanı arayıp bana bir şeyler demesin. Anladın mı ne demek istediğimi? Beni daha fazla konuşturmayın. Siz hayır diyorsunuz yani. Benim cevabım net. Anlayan anladı. Ben anlamadım mesela. Neresini anlamadın? Ne demek 4 yumurta, herkese 4 yumurta ya? Ben diyorum ki işte boşanacaksanız şimdi böyle bir... Şimdi kaç kişi var? Bizim evde 3 kişi evden, var. Bizim evden örnek verince anlamıyorsun. Sizin evden örnek vereceğim. 3 kişi var. En sevdiğin hayvan ne? Hayvan en sevdiğim hayvan. En sevdiğin hayvan. Kedi. Meyvesi olan bir hayvan söyle. Meyvesi olan hayvan. Evet. Armut. Hayır, söyledim ben. Mamut o zaman. Mamut. Armut ağacı demen lazımdı. Armut ağacı mı diyorsun? Hayır. Sen mamut mu diyorsun? Bir dakika. Mamut. Mamut. Eve 3 tane boynuz geldi. Boynuz mu? Ne boynuzu? Geldi. Mamutun dişi var, boynuzu yok. İstersen boynuzlu başka bir meyve söyleyeyim. Mamutun dişi mi var? Dişi var. Boynuzu hiç yok mu? Yok. Büyük mamutun? Zaten büyük oluyor ekseri. Erkek mamutların da mı boynuzu yok? Yok mamutun boynuzu ya, film boynuzu. Nereden anlıyorsun erkek mi kadın mı olduğunu boynuzsuz mamutun? Saçınlar. Nasıl? Saçlı ya bunlar. Şimdi ben o zaman 3 tane diş geldi. Mamut dişi. Tamam. Tamam mı? 3 tane dişi nasıl paylaştırırsın? 3 tane dişi. Bir sana, bir hanımefendiye, bir de diğer hanımefendiye paylaştırmaz mısın? Doğru, tamam. Bize geldiği zaman nasıl paylaştırıyoruz? 1, 1, 1, 1, 4. Şimdi ben burada... Bir saniye Fahir'e bir şey sormam gerekiyor. Pigeonhole. One to one correspondence. Alo. Ha, ne yani şimdi? Yani diyorum ki eşit paylaştığı sürece problem yoktur. Her şey onları. Lütfen böyle taleplerle bana ne yapmayın? Gelmeyin dedin. O zaman ben kadına söylüyorum. Demircan abi çok sinirlendi. Vallahi açık şimdi şunu da açık söyleyeyim. İçinin gıcıklanması hoşuma gitmedi değil mi? Gitti mi değil mi? Gitmedi. Gitti mi, ne oldu ya? Gitti dersem yalan mı olur? Olmaz. Gitmedi dersem değil mi? Değil mi? Anladın mı ne olduğunu? Anladım. O yüzden hoşuma gitmedi dersem de değil, yalan olmaz. Ama şimdi Demir abi böyle çok sert bir şekilde refüze ettiniz. Yani inşallah tatsızlaşmaz olaylar. Hayır, onu şöyle yaparım istersen. Nasıl? Mesela şöyle. Yani çünkü kalbi kırılmış bir kadın kadar tehlikeli bir şey yoktur. Ama bugüne kadar zaten hiç ikimiz tanışmıyorduk. Senin yüzünden böyle kalbi kırıldı işte. Kadının neyi kırıldıysa. Bilmiyorum artık. Ben de başka bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi hani en başta... Siz kesin hayır mı diyorsunuz buna? Şimdi olabilir. Ama ne zaman? Boynuzlar ancak birer dağıtılmazsa evde. Veya dişler, hiç fark etmez. Veya yumurta. Önemli olan bir hayvanın ürünü olması. Anladım. Veya süt mesela. Bir süt. 4 süt. Litrelik şişe. Neyse, bardak olabilir. Tamam mı? Aha. Şimdi gelelim. Bombaya. Daha mühim bir konuya. Bizim bir en başımızda ne çalıyor? Programa girmeden önce en baş. Bizim en başımızda ne çalıyor dediğin ne yani? En başta. Tamam, giriş. Jingle'ımız. Jingle. Ne dedin? Jingle. Takıyoruz kapılarımızda birini. Maalesef. Başka? Jenerik. Ne dedin? Jenerik. Evet. Şimdi o müzikte hesaplama yapmış araştırmacılar. Neyin hesaplaması? Kaç tane yenilir hayvan, kaç tane yenilmeyen hayvanın sesi vardı orada. Aha. Altın Satır aile kasabı da şikayet ediyor bana bunu. Neyin diyor ki? Orada at var. Eşek var, ayı var. Orada diyor, bana, ben de dedim ki ama arkadaş öyle diyorsun ama orada öküz de var. Orada dana da var. Ha? Orada inek de var. Tamam. Orada düve de var. Bunlar da var dedim. Hayır efendim, orada atla başlıyor. Kış diyor da kış diyor. Kış diyor da kış diyor diye başlıyor. Dedim. Hare Krishna mı dediniz Demir abi size? Efendim canım. Buyurun. Şimdi böyle olduk sıra... Ben bu adamdan etmet alamam gari. Bunu mu değiştirelim diyorsunuz? Bunu birazcık acaba mesela o atlar sanki arkadaşlarımızı yemeyin gibi bir şey dese danalar için. Mesela yiyin de hepsini yemeyin, iyi olanları yemeyin falan gibi bir şey dese onu bir dedirttirebilir misin? Ata mı? Ata. Yenmeyin hayvanları. Yani bizi yiyin gibi değil de, ya da biz buradayız altın satırdayız gibi değil de. Bizi yemeyin gibi mi? Bizi, hayır. Biz atız gibi mi? Kendisinden hiç bahsetmesin. İyi olan danaları kurtarmak için kötü kalpli danaları yiyin dese. Mesela. Nasıl fakir? At mı diyor bunu? At desin. Dana ne diyecek buna, cevap vermeyecek mi? Atın kötüsünü niye yemiyoruz demeyecek mi? O zaman danaları tamamen çıkaralım mı? Danayı çıkarsak sırf at kalacak orada. Fişleyen atlar. Yani ben orada atı şey gibi düşünmüştüm zamanında. Hani lider. Sektörde lider. Ha, lider kasap. Jockey gibi mi? Jockey gibi. Yani altın satır bütün kasaplar koşusunda en önde. Diğer kasaplar... Yani şöyle mi diyorsun? En birinci. Öyle de denilebilir. Onu mu diyorsun? Hı hı. Yani kısaca ifade etmem gerekirse. En birinci mi diyorsun? Hı hı. Siz onu bir öyle bir açıklayın. Ben böyle bir ne diyeceğim, oradaki at sizin birinciliğinizi sembolize ediyor. Nerede birinciliğimi, nerede? Kasaplıkta. Eğer derseniz ki ben kasaplıkta birinci değilim diyorsan hemen çıkaralım. Mesela şöyle. Eşek koyalım o zaman. Eşek de vardır Roma adam. Yok eşek canım. Vardır, anlanıyordur. Sen anlıyorsun dedim, çıktım çarptım. Onlar sen şey de mukallit dana onlar. Yani aslında orada at da dana. Şimdi anladım. Onların hepsi dana da at taklidi. At taklidi yapıyor. Çünkü esprilisiniz ya siz biraz. Ben öyle, ben komik bırakırım. Yani siz esprilisiniz. Size de uygun olarak esprili bir dana, esprili bir öküz, size benzeyen bir şey düşündük. Öküz olarak mı? Espri kısmında. Esprili. Ama öküzü de denk geldi. Esprili bir öküz, at taklidi yapan bir öküz zaman zaman... Peki, tek bir öküz mü var burada yoksa? Mesela biri, takım mı? İkili bunlar. Üçlü mü, ikili mi, beşli mi? İkili. Bunların adı balarılarıydı. Pavyonlarda çıkıyordu bunlar. Şakacı öküzler diye. Bal öküzleri olsa? Bal öküzü de olur. Tamam. İki tane öküz var anladığım kadarıyla. Hı hı. Bir tanesi at ve eşek taklidinde bir numara. Diğeri de dana ve... Düve. Diğer hayvanlar konusunda uzman. Doğru. Birisi toynaklıları yapıyor, birisi diğer hayvanları. Pençeli. Aynısını da yapıyorum ha. Bayağı iyiler yani. Bayağı iyi yapıyor. Aslanı falan da yapıyorlar da alakası yok diye koymadık. Keşke onlardan da biraz olsaydı. Aslan da koyalım demiş abi. Komik olur da en azından. Doğru, hakikaten biraz gülmeye ihtiyacımız var. En azından biraz da gülelim canım diyorum. Deneceğim abi, şu şarkıyı sen çok seversin. Biraz oynasana bize. Bakayım, dur bakayım. Hem kadın da dinliyorsa o da biraz. Bu şarkı bende var. Bende var. İstersen sana katayım mı? Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Bir öykü, bir şarkı. Merhaba sevgili dostlar. Bir öykü bir şarkının yeni bir bölümünde buluştuk sizlerle. Uzun bir sessizlik dönemiydi. Ama yüreklerimiz konuştu o sessizlik döneminde de. Hayatın her anında küçük mucizeler gizlidir. Arayalım mı birlikte? Sevginin balonu elimizden uçar bazen. Ama küçük bir kuşun gagasında geri gelir belki. Bekleyelim mi birlikte? Gökkuşağının peşinde dolanalım mı el ele? Vaktiniz var mı biraz hayal kurmaya, güzelliklerden bahsetmeye? Yo, yo. Koşuşturuyoruz, işlerimiz var, önemli meselelerimiz var demeyin. Bakın, küçük bir hikayem var sizlere. Yüreğinizi ısıtacak bir hikaye. Kardelen adlı bir dinleyicimiz göndermiş. Paylaşalım mı? Profesör sınıfa girip karşısında oturan dünyanın en seçilmiş öğrencilerine kısa bir süre baktıktan sonra bugün zaman yönetimi konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız dedi. Kürsüye yürüdü, kürsünün altından kocaman bir kavanoz çıkardı. Arkadan kürsünün altından bir düzine yumruk büyüklüğünde taş aldı ve taşları büyük bir dikkatle kavanozun içine yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha başka taş almayacağına emin olduktan sonra öğrencilerine döndü ve ''Bu kavanoz doldu mu?'' diye sordu. Öğrenciler hep bir ağızdan ''Doldu'' diye cevapladılar. Profesör ''Öyle mi?'' dedi. Ve kürsünün altına eğilerek bir kova mıcır çıkardı. Mıcırı kavanozun ağzından yavaş yavaş döktü. Sonra kavanozu sallayarak mıcırın taşların arasında yerleşmesini sağladı. Sonra öğrencilerine dönerek bir kez daha ''Bu kavanoz doldu mu?'' diye sordu. Bir öğrenci ''Dolmadı herhalde'' diye cevap verdi. ''Doğru'' dedi profesör ve kürsünün altına eğilerek bir kova kum aldı. Yavaş yavaş tüm kum taneleri taşlarla mıcırların arasına nüfuz edene kadar döktü. Gene öğrencilerine döndü ve ''Bu kavanoz doldu mu?'' diye sordu. Tüm sınıftakiler bir ağızdan ''Hayır'' diye bağırdılar. Güzel dedi profesör ve kürsünün altına eğilerek bir sürahi su aldı ve kavanoz ağzına kadar doluncaya dek suyu boşalttı. Sonra öğrencilerine dönerek bu deneyin amacı neydi diye sordu. Uyanık bir öğrenci hemen atıldı. Zamanımız ne kadar dolu görünürse görünsün daha ayırabileceğimiz zamanımız mutlaka vardır diye atladı. Hayır dedi profesör. Bu deneyin esas anlatmak istediği, eğer büyük taşları baştan yerleştirmezsen, küçükler girdikten sonra büyükleri hiçbir zaman kavanozun içine koyamazsın gerçeğidir. Öğrenciler şaşkınlık içinde birbirlerine bakarken profesör devam etti. Nedir hayatınızdaki büyük taşlar? Çocuklarınız, eşiniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız, eğitiminiz, hayalleriniz, sağlığınız, bir eser yaratmak, başkalarına faydalı olmak, onlara bir şey öğretmek. Büyük taşlarınız belki bunlardan birisi, belki birkaçı, belki hepsi. Bu akşam uykuya yatmadan önce iyice düşünün ve sizin büyük taşlarınız hangileridir iyi karar verin. Bilin ki büyük taşları kavanoza ilk olarak yerleştirmezseniz hiçbir zaman bir daha koyamazsınız. O zaman da ne kendinize, ne çalıştığınız yere, ne ülkenize faydalı olursunuz. Bu da iyi bir iş adamı, gerçekten iyi bir adam olamayacağınızı gösterir. Sınıfa bir sessizlik hakim olmuş. Arkadan bir el kalkmış. Buyur yavrum demiş profesör. Hocam çok güzel de yani beni niye bozdunuz yani az önce demiş. Ben seni bozmadım yavrum diye yani ben orada hani deneyin esas ama ben de dedim yani başka şeyde zaman ayırı ona da zaman ayırırken falan demiş. Orada ben de büyük taşlardan derken hocam diye o kavanozun içine aldı. Büyük taşlardan bir tane diye çocuğun böyle kaşınla hemen de hocam diye ne taş atıyorsun falan derken hocam bu da kavanozun iki tane tane lak diye burada çocuğu al tamamen böyle buradan böyle tamamen yarılmış sevgi. Orada böyle faşlı diyordu. Hocam böyle hocam el kaldırılmaz derken çocuğu tecetmeni çıkarmış. Diye kürsüden diye hocam böyle diye bu dedi. Ne yapıyor lan diye. Hocam bu sefer kavanozun içinden böyle ıslak kumlar çocuğun göğsüne gelmiş. Göremiyor diye bu sefer sınıf galeyana yapıyor. Hocam siz de niye taşlar atıyorsun? Küçük taş büyük taş demeden bu sefer çocuklar sıraların altından buldukları ayakkabılarını o gün beden dersi var. Beden dersi herkes spor ayakkabılarını getiriyor. Bu sefer spor ayakkabılarını giyip herkes topuklu ayakkabılarını hocam lan lak der diyor. Ver tek kişi buldunuz be demiş. Ondan sonra hepsi birden hocayı böyle yerden yere vuruyorlarmış böyle bir şekilde. Hoca da daha fazla rahatsız etti. Benimle çocuklar bir saniye demiş. Herkes açılmış ne yapacağız diye. Nereye bağlayacak konuyu falan derken. Hocam bir saniye demiş. Ben burada başka bir yazıyor. Kavanozun içinden ben bıçak bak. Diye bıçak. Orada bir tane kız var. Diye onu gözlükler falan bir yerler böyle. Yerler gözlüklerin camlarından iki damla kan akıyor. Diye şey yaparken hocam asistan yok. Hocam ne yapıyorlar işte? İşte bu demiş taşlar. Hadi. Oradan almışlar taşları. Tak. Bu sefer asistan. Yavaka diye asistan almışlar. Kovaya bak. Çünkü taşlardan boşaldığı için asistan koyacaklar. Lak. Diye tam bir saniye çocuklar esas deneyin amaçı da hop daha bir daha dalıyor. Çıkarmışlar diyor. Bir daha bu sefer teyit beni keski kenara. O zaten üçüncü de yapacak. Tamamen. Şey, hocanın kafası, arkadaşlar bu deney amacı diye hocanın da kafası kavanoza koymuşlar. Öyle taşları da üstüne koymuşlar, mıcırı da koymuşlar. Hocanın kafası da orada kalmış. Evet, o kavanozdaki kafa uzun yıllar boyunca çocuklara bir ders vermiş. Zamanımızı ne kadar iyi kullanırsak kullanalım, biri gelir zamanın sonu geldiğini gösterir demiş. Evet dostlar, bugünlük bu kadar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.